22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Jutro 6. dzień Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Niewykluczone, że dojdzie do wyboru pierwszego prezesa. Będzie zgoda na organizację wesel do 50 osób. Decyzja prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Donald Trump domaga się od władz stanowych otwarcia kościołów, nawet tam, gdzie obowiązują ograniczenia związane z koronawirusem. Jutro o godzinie 10 rozpocznie się 6. dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wyłonić 5 kandydatów na nowego pierwszego prezesa. Wolę kandydowania zgłosiło 10 osób. W piątek wygłosili oni 15-minutowe oświadczenie, a dwóch z nich, Tomasz Artymiuk oraz Leszek Bosek, zdążyło odpowiedzieć na pytania zadane przez innych sędziów. Sobotnie obrady rozpoczną się od kontynuacji zadawania pytań. Zdaniem prowadzącego obrady sędziego Aleksandra Stępkowskiego, to właśnie jutro może nastąpić ostateczny wybór kandydatów. Jak mówił, wydaje mi się, że te największe kontrowersje mamy za sobą. Z końcem kwietnia zakończyła się kadencja poprzedniej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Gersdorf. W ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń będą możliwe wesela do 50 osób. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że sytuacja w kraju poprawiła się na tyle, że możliwa jest taka decyzja. Więcej o tym Barbara Góra. Trwają przygotowania do tego, aby decyzję ogłosić przy kolejnym etapie znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu odmrażania zarekomenduje zgodę na organizację wesel do 50 uczestników. Nie dotyczy to osób oczywiście z obsługi. Wiceminister podkreślił, że przyjęcia weselne będą musiały odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dokładne wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego, no bo trzeba mieć na uwadze fakt, że przynajmniej na początku te wesela będą się jednak w pewien sposób różniły od tego, co znaliśmy do tej pory. Nad tymi wytycznymi pracuje główny inspektor sanitarny. Decyzja w tej sprawie może być ogłoszona już w przyszłym tygodniu. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał gubernatorów Stanów do natychmiastowego otwarcia kościołów, nawet tam, gdzie obowiązują ograniczenia związane z koronawirusem. Amerykański prezydent ocenił, że miejsca kultu religijnego są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas briefingu w Białym Domu Donald Trump wskazał na fakt, że w wielu stanach kliniki aborcyjne i sklepy monopolowe wyłączono z ograniczeń, uznając, że zaspokajają one podstawowe potrzeby mieszkańców. Dziś identyfikuję miejsca kultu religijnego, kościoły, synagogi i meczety, jako miejsca, które zaspokajają podstawowe potrzeby. Oświadczył amerykański prezydent i wezwał gubernatorów, by natychmiast zezwolili na otwarcie kościołów. Donald Trump tłumaczył, że dla milionów Amerykanów udział we mszy świętej jest niezbędną częścią życia. Księża, pastorzy, rabini, imamowie i inni przywódcy religijni zadbają o to, by wierni byli bezpieczni, gdy spotykają się i modlą. Prezydent Trump zapowiedział, że jeszcze dziś amerykański rząd opublikuje wytyczne dotyczące bezpiecznego otwierania miejsc kultu religijnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Zdaniem pracowników Służby Leśnej i przyrodników, ekosystemy o dużym zróżnicowaniu gatunków fauny i flory wykazują o wiele większą odporność na negatywne czynniki środowiskowe, takie jak susza. Zanik jednego gatunku bardzo często powoduje lawinowy rozpad ekosystemu, mówi Andrzej Wojtyło z Roztoczańskiego Parku Narodowego. W Chinach postanowiono wytępić wszystkie wróble, ponieważ podobno wyjadały ziarno chińskim rolnikom. Owszem, wróble wytępiono, z tym, że okazało się, że szarańcze czy też inne szkodniki owadzie rozprzestrzeniły się w takiej skali, że doszło do klęski głodu w chińskim społeczeństwie. Więc to pokazuje jednak potrzebę zachowania wszystkich gatunków na ziemi. Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności został ustanowiony 20 lat temu przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie przeważnie duże, tylko na krańcach wschodnich małe i umiarkowane, na zachodzie i w centrum kraju okresami opady deszczu, na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 14 do 18 stopni tylko nad morzem oraz w regionach podgórskich około 13. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl.

Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I

just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo, be free, be free. Surrender your ego, be free, be free. I'm not the same. I think I thought I saw you try. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Only for a moment, and the moment's gone.